Nincsen. Na, szia, Anim, szia, nincs nagy élesztő. Nincsen élesztő? Nincsen nagy élesztő. Hogy én a piacon, már hol értettem volna, van még benne 2-3. Nem veszek én kicsit 40-é, nem veszek veszem 150-é. Ilyen, hogy nézem, hogy milyen drágák ezek a margarinak, ezek mindig ilyen 100 dinár körül vannak, ezek a blokkos margarinok? Igen. Amikor akciós, akkor 70 valahány, amikor nem akciós, akkor még majdnem 100 dinár. Mert itt most 88 év van a diamantnak a margarinja, az nem sok érte? A fél kilós, amit mondtam, nem? Nem azt nézem, nekem az a blokk margarin is kell. Ez hát a akkor nem, nem olyan sok, mert most nagyon fölmentek az árak megint. Na jó van akkor. Jó most van. Most hogy hogyha már így fölment mindenek na, az árak. Virágokból nincs is kint mindegyik. Kint kell, hogy kitette az anyósát, vagy az anyját, meg az ibolya van kint. Úgyhogy. Senki másik. Meg a sarkon az a rózsás, de a másik sarkos nincs már kint. Nem is, mert vettem két ilyen kéket, neked kell ilyen kék, de bejutras? Nem kell, van még a rózsaszínű mutkaz Attila vesz, most valahogy nem eszi a margarint. Nekem egy jó sok gladiolám van még, hát majd csak még visznek el, ha még nincs olyan nagy idő, nem? Hát de az ilyen, azok jócskán végig voltak hív az öreg azt, hogy ne is néztem őket, nem valami szép frisztizés. Ha jó van, adtál már valamit? Adtam el 600 gladiolát, így befogva jött a... Tehát csak 50 adtam, mert az olyan tudod, kicsi az üdet szoktunk oldani. És a 10 dinár az nem vág főt, az azt, hogy legyen boldog, nem? Hát meg adtam el még 2 csokrot, 3 csokrot adtam el. Hát jó, van az is több, mint a semmi. Hát több. Valamennyire. De majd csak lesz még valami, na. Na jó, van, akkor nem is megyek felétem, akkor más nem karódából neked? Nem. Itt van patros nagyfagyi leakciózva 400 dinári. Micsoda? Patrós nagyfagyi 400 dinári, van pisztáciás, meg van plazmás. Nem, ha majd így veszek emesztet, akkor oda kapsz, mint 6 tőzsért, az jó van. Attila megeszi mindegyiket, nem mindegy, nem mi a csodázik, hogy ez ilyen vagy olyan, vagy amolyan. Egy-kettő elnyeli. Jó. Na mindegy, akkor teszem jelentve, akkor mindenkor megyek innét. Szia! Yes, yes.